जान ले ले तू मगर बेवफा मुझ मुझे न बना। क्या खता हुई मुझसे ऐसे क्यों तू रूठ गई, जान ले ले तू मगर बेवफा मुझे न बना। राहों में प्यार की बाहों में यार की, राहों में प्यार की बाहों में यार की, मेरी जान आब जा अब मुझको ना सता। मेरी जान आब जा अब मुझको ना सता। सपना तेरा ही